Binecuvântarea Domnului peste voi toți, s-o să da și ca să-i iubire de oameni întotdeauna, acum și purilea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutorilor, Daților, Apostolilor, ale Sfântului, Sfințit, Mucenic, Teodos și acelor din împreună cu Dânsul, cărora pomnilor săvârșim, ale Celui Întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gurdaur, Patriarul Constantinopolului și până ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, iată-ne în preajma pogorârii Duhului Sfânt, praznic împărătesc, care își are surcintea încă din legea veche, atunci când Duhul Sfânt, după înălțarea Mântuitorului, a venit peste Sfinții ucenici și apostoli înțelepțindu-i, și în felul acesta se meargă ca niște semănători în toată lumea, semănând cuvântul lui Dumnezeu. Am început acest cuvânt în felul acesta, că și noi mici fiind, am început să semănăm cu mulți ani în urmă aici, în acest Babilon, că nu putem numi așa ceva cuvântul lui Dumnezeu. Și fiindcă secerișul este mult, este bine și înțelept, fiindcă și alți secerători au crescut, să le dăm cuvântul să vorbească înaintea frăților voastre. Vă rog mult de tot să vă rugați lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ocrotească pe toți, să-i ocrotească și pe cei care vor încerca, cu ajutorul bunului Dumnezeu și înțelepțiți de Duhul Sfânt, să secere acest seceriș care a ajuns în pârga rodului. Cum întotdeauna la umbra copacilor bătrâni, cu greu este să crească ceva sub el, trebuie să ne ferim frunzele, ca și alții, primind rasele lui Dumnezeu, să înceapă să crească falnici, bogați în umbră și în rod. Spune un proverb bătrânesc că întotdeauna copacii cei mai falnici sunt cei de pe crestele munților. Și de ce? Fiindcă acolo, fiind semănați de Dumnezeu, ei sunt în izbeliștea vânturilor, a furtunilor și să încrâncenă din toată ființa lor și din toată puterea lor să nu fie doborâți de uragane. Iar după ce uraganul a trecut, el crește atât de viguros, fiindcă în mișcarea aceea își lărgește rădăcinile în solul său, drumul, și în felul acesta câștigă hrană mai multă. Având hrană multă, evident crește din ce în ce mai viguros și mai falnic. Le-aș dori tuturor acelor ce au ascultat și au mers în același jug cu mine și cu dumneavoastră, să fie bătuți de vânturi, de furtuni, ca în felul acesta ocrotiți de Duhul Sfânt, să crească copaci falnici, să fie secerători virtuoși. Așadar, îl rog pe Bunul Dumnezeu să înțelepțească pe cei care de acum o să înceapă încetul cu încetul să crească odată cu dumneavoastră, odată cu acest seceriș. Îi dau cuvântul lui Părintele Pafnutie și Bunul Dumnezeu să-L înțelepțească și cuvântul Său să intre în inimile fiecăruia dintre dumneavoastră ca zidire să luați. Fraților creștini, pentru că încă suntem în îndulcirea praznicilor Mântuitorului, prin care ne aducem aminte de lucrarea Sa mântuitoare pentru noi, pentru omenirea Sa cea mult iubită Lui, dăm filele istoriei înapoi și vedem din împrejurimile de atunci cum Mântuitorul era zavistuit și pentru ce era acest motiv, pentru învățătura Lui cea dreaptă, cea curată, cea cu totul deosebită de fățărincia iudeilor și a fariseilor din acele timpuri. Vedem că unul din motivele pentru care era el izgonit era că făcea vindecări și tămăduiri sâmbăta. Era în lege scris acest lucru, să nu se lucreze nimic sâmbăta, dar nimic din cele materiale, din cele de pe pământ. Iar Mântuitorul, care era ca unul și Domn al Sâmbetei, putea să dezlege și această legătură din lege, pentru că cele ce el lucra acum erau numai strict duhovnicești și nu materiale. Unul din altele motive pentru care era zavistuit este acela că făcea puteri minunate într-un orod, asemănându-se prin cele ce făcea cu însuși Dumnezeu. Nimic nu era de mirare lui Dumnezeu aceasta, pentru că și el era una din cele trei fețe ale Sfintei Treimi, și anume Fiul Tatălui, de a pururea veșnic și de o ființă cu Tatăl. Cu toate că ei au răbufnit în scrâșnirea dinților asupra Lui și l-au supus la nenumărate chinuri și apoi și moarte, pătimind cu firea omenească, nimic din acestea nu i-au stricat din puterea Lui și a înviat a treia zi ca un om atotputernic, făurind prin această lucrare, născând biserica cea nouă, adevărata turmă cea mântuită, poporul creștin. Acest lucru din nou a stârnit cu mult mai mult decât în vremea propovăduirii sale pe pământ zavistia celor care nu erau de acord cu Mântuitorul, cu legile sale mântuitoare, ci erau numai trupești, oameni carnali, deloc îndreptați spre a gândi dumnezeiește. Nu le-au plăcut și au încercat, îndemnați de zavistia și ura diavolului împotriva lui Dumnezeu și a plăcuților lui Dumnezeu, din răzputeri să răstoarne cele ce Mântuitorul lucra. Dacă Mântuitorul răscumpără pe Adam din păcat, diavolul nu se rușinează să continue lupta în disperarea forței sale, să continue lupta de a atrage pe om în păcat, și anume pe omul acela izbăvit de Mântuitorul, pe creștinul care era răscumpărat cu scump sângele Mântuitorului pe cruce. Apoi, și mai mult ca atât, dacă Mântuitorul îndumnezeiește firea cea odată răscumpărată și diavolul se străduiește prin oamenii care îi are slujitori pe pământ să dărâme acest lucru, dar bineînțeles, aceasta este întoarsă de Dumnezeu numai și numai spre binele omului, pentru că luptând vei putea birui. Prima dată diavolul prin oamenii săi, prin evrei, ascunde învierea, încearcă să ascundă învierea, dar împotriva acestor lucruri apostolii propovăduiesc învierea peste tot pământul, fără frică și cu darul Duhului Sfânt care este asupra lor, împânzesc tot pământul cu legea cea mântuitoare creștinească. Apoi, dacă văd evreii că nu pot să săvârșească acest lucru, să răstoarne adevărul înlocuindu-l cu minciuna diavolească, în timpurile crude ale creștinismului, în fazele de fașă ale creștinismului, se străduiește ca atunci început acest lucru să-l dobare din temelii. El nu face decât prin lupta sa adusă asupra creștinilor să edifice mai mult această cetate zidită de Dumnezeu pe pământ, omul răscumpărat, creștinul. Apare mai apoi, când creștinismul era abia în formare, tot felul de păreri greșite, chipurile păreri din partea unor învățători care își îndepărtau viața lor de a fi plăcută lui Dumnezeu, apar dogme greșite, adică explicații greșite ale tainelor lui Dumnezeu, pe care însuși Mântuitorul le-a lămurit limpede în Sfânta Evanghelie, dar în această limpeziciune totodată, incluzându-se o înțelepciune dumnezeiască aproape necuprinsă de mintea omului. Și prima și anume această mare erezie este a lui Arie, care apare pe la anii 300, când turma lui Hristos, deși bine păzită, este amenințată de a se frânge prin aceste tulburări, și anume că unul din clericii bisericii, se pare că, și după cum mărturisește istoria cu adevărat, infiltrat-o din partea evreilor, anume Arie, născocește învățături cu totul și cu totul dezlipite de credința cea lăsată de Mântuitorul în Sfânta Evanghelie. Prin faptul că Mântuitorul, fiind firea cea dumnezeiască, Fiul Tatălui, fără de început născut în ceruri, și că El a luat firea pământească și ne-a izbăvit pe noi, într-o această virtute a meritat omul, și anume prin răscumpărarea Mântuitorului, să fie împreună moștenitor cu Iisus Hristos pe scaunul Dumnezeirii, după ce Domnul s-a înălțat cu trupul carnal de pe pământ la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatălui. Tocmai acest lucru care a stârnit atâta de mare rană satanei nu i-a plăcut și a încercat mai întâi să-l dărâme din temelii, din conștiința omului, cum că firea omenească este îndumnezeită, mai rămâne decât faptele omului, cel care crede și va face și se va învăța, acela mare se va închema într-o împărăția lui Dumnezeu și se va mântui. Acest lucru deci a născocit diavolul și, folosindu-se de cea mai bună a sa unealtă, evreul, a adus în acest cleric care era cu viața dezlipită de calea Domnului, Arie, și a început să tulbure toată biserica cu învățătura sa greșită, cum că Iisus Hristos nu a fost Fiul lui Dumnezeu de o ființă cu Tatăl, ci o creatură superioară, trimisă pe pământ să izbăvească pe om. Dar cine altul ar fi putut să izbăvească pe om, când nici îngerii și serafimii n-ar fi putut să o facă, decât însuși Dumnezeu, ipostasul de mijloc al Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu? Și s-a întrupat Fiul ca să răscumpere pe om, și prin starea sa de fiu al Tatălui și înrudirea Fiului cu firea omenească, să aducă firii omenești împreună părtășie și moștenire la scaunul Dumnezeirii. Are acest lucru învățat, și anume că Fiul nu este de o ființă cu Tatăl, ci că este o creatură mai superioară, mai sfântă decât toate creaturile, dar care nu are puteri dumnezeiești. Atunci când s-a găsit de către Dumnezeu momentul potrivit, răsărind în lume o împărăție creștină, cea din tâi după Mântuitorul, anume în zilele Marelui Constantin și a mamei sale Sfânta Elena, când s-a descoperit și crucea și Sfântul Mormânt de la Ierusalim, atunci a binevoit Dumnezeu ca să înflorească biserica creștină, care deja se înălțase deși sub apriga prigoană a împăraților păgâni, acum să ia contur, să înflorească parcă ca într-o primăvară. Această biserică, această mireasă a lui Hristos, înfrumusețându-se cu dogmele cele lămurite de Sfinții Părinți, care mai înainte erau așezate de Mântuitorul în Sfânta Evanghelie. Astfel, împăratul Constantin, fiind îndemnat de Sfinții Părinți, care erau atunci ierarhii bisericii adevărate, una și drept slăvitoare, următoare învățăturilor Sfinților Apostoli, că pe atunci nu existau alte secte cum sunt astăzi, ci una era biserica cea adevărată, netulburată. Atunci s-au adunat în cetatea Nicei, în anul 325, sub împărăția deci a lui Constantin, a Sfântului Constantin cel Mare și a mamei sale Elena, și suportând deci el toată cheltuiala acesteia, toți ierarhii delegați de la bisericile din toată lumea și alți clerici, preoți, diaconi și chiar monahi, bine dogmatisiți, bine înduhovniciți în viață plăcută lui Dumnezeu și spre o mai mare acreditare a cele ce ei aveau să așeze în credința ortodoxă, erau și purtători de semne martirice, în timpul care nu cu multă vreme înainte luase sfârșit prigoana înaintea lor pe timpul împăraților celor păgâni ai Romei, acești sfinți care acum se adună spre a lămuri credința, erau cu fel de fel de semne mucenicești, aveau mâna arsă în foc sau ochiul scos sau o ureche tăiată sau alte semne ale loviturilor care le suportase pentru credința cea întru Hristos sau pentru adevărata credință. S-au adunat în această cetate a Niceei, începând sinodul ecumenic, adică a toată lumea general, pentru că atunci toată biserica era ortodoxă, în primăvara anului 325, la invitația împăratului, Sfântul Constantin și sinodul a ținut toată vara, în fiecare zi, adunându-se și discutând aceste probleme, nălămuriri care apăsau și amenințau Biserica Ortodoxă. Ei s-au inspirat din Sfânta Evanghelie, după cum ați auzit și astăzi, așezată de Sfinții Părinți, fiind Evanghelia aceasta care cuprinde rugăciunea arhiriască a Mântuitorului atunci când s-a rugat pentru ucenici, pentru lume. Iar la sfârșitul acestei rugăciuni ați auzit că a spus Mântuitorul: acestea grăiesc acum în lume ca bucuria mea să rămână de plin întru ei. Deci scopul rugăciunii sale era și unul de a lămuri înaintea ucenicilor cine este Mântuitorul, ce scop a avut de s-a întrupat pe pământ și ce trebuie să facem noi să urmăm învățăturii lui și să ne mântuim. Ca să nu dăm prea multe nume pe care poate nu le-ați reține, spunem doar de sfinții cei atâta de cunoscuți și dragi nouă, care au participat la acest sinod ecumenic. A fost chemat și Sfântul Ierarh Nicolae pentru viața sa cea plăcută lui Dumnezeu și cărmuirea sa a turmei plăcute lui Dumnezeu, să aducă cuvântul adevărului în mijlocul sinodului, și l-a mărturisit credința cea adevărată. Dar pentru că arie cu oamenii lui pălăvrăgeau prin vorbe multe și nu se putea dovedi filozofia lor cea deșartă, Sfântul Nicolae s-a aprins de râvnă dumnezeiască și a lovit cu palma pe arie, mutându-i gura la spate. Atunci, pentru că era lege în sinod să nu se recurgă la violență, Sfântul Nicolae a fost dus de către ostași în temniță. Și iată una dintre nu puținele minuni care s-a întâmplat, Noaptea Mântuitorului s-a arătat în temnițe aducându-i Sfânta Evanghelie, iar Maica Domnului aducându-i omoforul și așezându-i-l pe grumazul lui și l-a deschis temnița și l-a dus în sinod. Atunci împăratul Constantin cu sfinții ierarhi, văzând aceasta, s-a încredințat că de la Dumnezeu s-a făcut această minune și este vrednic de ascultare Sfântul Nicolae și i-au cerut în continuare sfatul său pentru credință. Alte nenumărate minuni s-au făcut de către Dumnezeu în acel loc spre a acredita că cele ce fac ei, cele ce Sfinții Părinți hotărăsc sunt adevărate și sunt pentru toată lumea și pentru poporul cel simplu demne de crezut și de respectat. Că ei niciodată nu începeau lucrările până nu se rugau lui Dumnezeu și se pogora Duhul Sfânt, se făcea cunoscută prezența Duhului Sfânt, că se cutremura locul și toți Sfinții erau se umpleau de bucurie negrăită, dându-li se de către Dumnezeu gură și înțelepciune căruia nu-i putea sta împotrivă cei care se puneau împotriva adevărului dumnezeiesc. O altă minune a fost cu Sfântul Ierarh Spiridon, care și el trebuind să vină la sobor și auzind darie de el, știindu-l că este om îndumnezeit, om plăcut lui Dumnezeu și îl va birui, numai prin credința sa cea simplă și nu prin multe vorbe, Arie atunci a trimis ostași, zavistuindu-l în casa unde făcuse el popas prin drum spre sinod, pentru că se adunau Sfinții Părinți din toate colțurile lumii cu ce putea ajunge, unii pe jos, alții cu corăbile, alții cu tracțiune animală. Se zbăteau parcă din colțurile lumii să ajungă în acest centru unde să combată pe dușmanii adevărului lui Hristos, spre deosebire de cei care astăzi, luându-și asupra numele de ecumenism, și ei se zbat să ajungă din colțurile lumii într-un anumit loc, cu mijloace moderne de transport, dar nu pentru a combate pe dușmanii adevărului, ci pentru a da mâna cu ei, pentru a cădea de acord cu cei care răstoarnă adevărurile Sfintei Evangheliei și care sfârșie cămașa lui Hristos. Atunci Sfântul Spiridon ce a făcut? Ostașii fiind veniți în casa unde rămăsese el peste noapte, au pătruns în locul unde caii săi erau adăpați, iar Sfântul Spiridon venise cu o căruță cu cai. Atunci ostașii s-au dus noaptea și au tăiat capul la cai, știind că nu va mai putea Sfântul să ajungă la sinod. Și minunea lui Dumnezeu a rânduit ca să fie un cal negru și unul alb. Iar atunci Sfântul Spiridon, trezindu-se dimineața și pornind, vrând să pornească la drum, când să pună caii la jug, vede că sunt tăiați. N-a precetat și cu credința cea mare în Dumnezeu, i-a binecuvântat și fiind întuneric, din rânduiala lui Dumnezeu așează capul cel alb la calul negru și invers capul negru la calul cel alb și pleacă mai departe. Ajungând la sinod, a fost văzut acolo de către toți această minune, că el grăbindu-se n-a observat cum a așezat capetele cailor și toți au rămas stupefiați. Cu toate aceste minuni, Arie tot întunecat a fost, a rămas, pentru că scopul lui nu era spre zidire, ci spre împietrire, spre a dărâma credința oamenilor simpli. El urma pe Iuda și atunci a combătut și pe Sfântul Spiridon în adunare, iar Sfântul acesta fiind simplu și cu inima curată lui Dumnezeu, văzând că nu se mai poate combate, a trecut la minuni. A găsit o cărămidă căzută din acea clădire și a luat-o în mână. Și atunci a spus, deși nu este demnă asemănarea cărămizii cu Sfânta Trăime, care este mai presus de orice, dar totuși prin aceasta vrea Dumnezeu să vă închipuie vouă dogma cea adevărată a Sfintei Trăimi. Și strângând-o în mână, Atunci firea din care era compusă, alcătuită această cărămidă, s-a despărțit. Rămânând pământul în mână, focul cu care a fost arsă urcându-se în sus și apa care a fost plămădită coborând în jos, arătând prin aceasta că sunt a treime Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, deși una sunt trei ipostasuri slăvind Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și aceasta într-o închipuire duhovnicească arăta mai cu seamă firea Tatălui închipuindu-se prin foc, firea Fiului care era lutul, pentru că Fiul s-a întrupat pe pământ și a luat chip de lut, chip de om. Iar Duhul Sfânt, însemnându-se prin apă, care, prorocindu-se de David, îi se spunea ploaie de bunăvoie, adică turnarea din Duhul lui Dumnezeu peste tot trupul și prin această lucrare dumnezeiască, îndumnezeindu-se oamenii, sfințindu-se, desăvârșindu-se firea omenească. Apoi toți Sfinții Părinți au urmat cu dovezile lor cele dumnezeiești și au lămurit, au stabilit pentru totdeauna în mintea creștinilor, în dosarul bisericii, toate canoanele, toate normele după care se ghidează, după care merge biserica cea una și adevărată pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Că Mântuitorul spune Sfântului Apostol în Sfânta Evanghelie, Sfântului Apostol Petru, tu ești piatra pe care voi zidi biserica mea, pe care porțile iadului nu vor birui. Piatra era temelia credinței a Sfinților Apostoli, în persoana Sfântului Apostol Petru aici, iar porțile iadului însemnându-se eresurile, cele pe care și Sfântul Apostol Pavel, după cum ați auzit, le-au spus celor care l-au spus. Aceste lupte ale bisericii, ale credinței cele adevărate, zicând că după ce vom pleca noi, lupi răbitori vor veni asupra turmei și nu vor cruța turma, dar să nu deznădăjduiți că Dumnezeu va fi cu voi și vă va învăța ce să faceți. Cu adevărat a învățat și pe acești sfinți de Dumnezeu insuflați părinți, 318 la număr, care au lucrat dumnezeiește și au pus sufletul lor pentru credința cea adevărată pentru popor ca să nu se piardă. După acest sinod ecumenic, întâi de la Nicea au urmat și celelalte șase sinoade, lămurind și pecetluind pentru totdeauna cartea care se numește Bidalion în ziua de astăzi, unde se află canoanele Sfintei Biserici, care este ca și o constituție a Bisericii cele adevărate. În momentul în care Biserica nu le-ar mai respecta în forma lor adevărată, Biserica ar deveni nelucrătoare, ceea ce s-a întâmplat cu toate cele ramuri ce s-au desprins din trupul bisericii, sfârșiere ale cămășii lui Hristos. Prima anume a fost biserica cea catolică în 1054, când s-a făcut marea schismă, adoptând după această rupere și ieresuri care erau împotriva sinoadelor celor care fusese până atunci. Fraților creștini, nu vă spunem aceasta pentru a vă pune în dușmănie cu celelalte secte, ci ca să ne punem noi în gardă cu cele ce trebuie să ne păzim, pentru că atunci când rugăm pe Sfinții Părinți, după cum ați văzut, dacă ei ne ajută, dacă izvorul minunilor lor încă nu este secat la acest veac, ci încă lucrează și până acum între noi, atunci când le cerem, să le respectăm, dar și cuvântul lor, cele ce ne-au învățat, cele ce ne-au lămurit, dogmele pe care Mântuitorul le-a așezat în Sfânta Evanghelie. Ei s-au inspirat de la izvorul înțelepciunii din Sfânta Evanghelie, unde Mântuitorul spunea că trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, iar aceștia trei una sunt. Că mărturisesc în cer, se tâlcuiește că Dumnezeu, fiind veșnic, mărturisește, adică este martor al tuturor timpurilor, făcător și al trecutului și al prezentului și Tată și al viitorului. Nimeni nu a putut să schimbe planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit ca să fie desăvârșită biserica ca pecete a mântuirii poporului său, desăvârșirea ființii, a creației sale umane, iar toți cei care s-au pus împotriva acestui adevăr au ieșuat și s-au depărtat de la credință, făcându-se neroditori ca o vie când o tai din bucium, cum spune Mântuitorul iarăși la Sfânta Evanghelie. Așadar, să ne bucurăm că suntem alăptați cu laptele cel adevărat al dreptei credințe, învățătură de la pieptul Sfinților Părinți și nu din alt loc, să dăm slavă Bunului Dumnezeu care ne ține așa în credința ortodoxă, iar care cunoștință să facem și noi câte puțin pentru aceasta, să ducem o viață plăcută lui Dumnezeu, lucrând cele ce biserica ne învață.